Pisă-nsoară, prietenii măi, da-da-da, da-da-da, n-am cu cine feciorii măi, da-da-da, da-da-da. Pisă-nsoară, prietenii măi, da-da-da, da-da-da, n-am cu cine feciorii măi, da-da-da, da-da-da. Sunt soară și-un vărdea meu, da-da-da, da-da-da, musai să mă-nsor și eu, da-da-da, da-da-da. Sunt soară și-un vărdea meu, da-da-da, da-da-da, musai să mă-nsor și eu, da-da-da, da-da-da. Nu te însura, măi vere, da-da-da, da-da-da, că nevasta multe-ți cere, da-da-da-i, da-da-da. Nu te însura, măi vere, da-da-da-i, da-da-da, că nevasta multe-ți cere, da-da-da-i, da-da-da. Mai rămâi în sat fecior, da-da-da-i, da-da-da, te mândre să nu duci dor, da-da-da-i, da-da-da. Mai rămâi în sat fecior, da-da-da-i, da-da-da, e mândre să nu duci dor, da-da-da-i, da-da-da. Am o stânără și cu dor, la la la la la la, mă plac o mândruță lor, la la la la la la. Am o stânără și cu dor, la la la la la la, mă plac o mândruță lor, la la la la la la. Că dacă mă-i însura, la la la la la la la, mândruțele m-o lăsa, la la la la la la la. Că dacă mă-i însura, la la la la la la la, mândruțele m-o lăsa, la la la la la la. Am o stânără și cu dor, la la la la la la, mă plac cu mândruță lor, la la la la la la. Am o stânără și cu dor, la la la la la la, mă plac cu mândruță lor, la la la la la la. Că dacă mă-i însura, la la la la la la la, mândruțele m-o lăsa, la la la la la la. Că dacă mă-i însura, la la la la la la la, mândruțele m-o lăsa, la la la la la la. Hai veniți pe o speție, la oameni de omenie. Hai veniți pe o speție, la oameni de omenie. Nu-i nuntă, nu-i tocneală, la baila, și mare rânduială, la baila. Nu-i nuntă, nu-i tocneală, la baila, și mare rânduială. Asta-i nuntă, nu-i o spăs, că joacă oamenii tăți. Asta-i nuntă, nu-i o spăs, că joacă oamenii tăți. Așa-i omul cât trăiește, la la la, la nuntă se-nveselește, la la la. Așa-i omul cât trăiește, la la la, la nuntă se-nveselește. Thank you. noapte lungă, veselia să ne ajungă. Noapte asta-i noapte lungă, veselia să ne ajungă. Jucați și vă înveseliți, la la, unde-i lumea cât trăiți, la la. Jucați și vă înveseliți, la la, până-i lumea cât trăiți. Gata ce mirea să vine, că noi venim după tine. O merelă omenie, te-o-mi duce la cunonie, la la la la la da. O merelă omenie, te-o-mi duce la cunonie, la la. Frumoasă-i mireasa noastră, frunză verde de pe tău, măi, nici la mire nu-i stă rău, la la la la da. Frunză verde de pe tău, măi, nici la mire nu-i stă rău, la la la la la da. Mireasa nu-i păcătoasă, soarele-i luminos, măi, mirele nu-i păcătos, la la la da da da. Soarele-i luminos, măi, mirele nu-i păcătos, la la la da da da. Dragă-mi creșma la drum, mândrile și vinul bun, mândrile și creșmărița, la care-i mușcai gurița, la care-i mușcai gurița. Mândrile și creșmărița, la care-i mușcai gurița, la care-i mușcai gurița. Așa le-am zis mândrilor, să mă plângă dacă mor. Dar mândrile o bolunzit, mă plâng și de n-am murit, mă plâng și de n-am murit. Dar mândrile o bolunzit, mă plâng și de n-am murit, mă plâng și de n-am murit. Mândrilor, bă, tu v-ar focul, că voi ne-ați mâncat norocul. Că la sapă și la pân, numai mândrile sunt gând, numai mândrile sunt gând. Mă la sapă și la pân, numai mândrile sunt gând, numai mândrile sunt gând. Așa-mi zâng mândrile-n sat, oi muri și-oi mere-n iat. Eu-i murile iau cu mine, să-mi fie și-acolo bine, să-mi fie și-acolo bine. Eu-i murile iau cu mine, să-mi fie și-acolo bine, să-mi fie și-acolo bine.